Deschidem o nouă pagină a istoriei națiunii noastre și ne revine nouă responsabilitatea de a lăsa generațiilor viitoare o democrație puternică și o țară dezvoltată. 2019 este anul în care țara noastră va deține, pentru prima dată, președinția Consiliului Uniunii Europene. Să valorificăm această oportunitate și să dovedim că România este implicată cu seriozitate în consolidarea proiectului european. La mulți ani și un an nou fericit tuturor! Și premierul Viorica Dăncilă a transmis un mesaj video cu ocazia anului nou, în care a vorbit de asemenea despre preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene. Mâine preluăm președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Este un proiect de țară care trebuie să ne unească. Vă asigur că suntem pregătiți să avem un mandat de succes pentru ca România demnă să se înalțe și să-și recapete locul și importanța cuvenite în Europa și în lume. La mulți ani, români, oriunde v-ați afla! Continuăm știrile. 2019 a sosit deja pentru unii. Primii oameni care au trecut în noul an sunt locuitorii arhipelagurilor Tonga și Samoa din Oceanul Pacific. Chiar la această oră, Noua Zeelandă întâmpină noul an cu petreceri de stradă și tradiționalul foc de artificii. Prima țară europeană care va întâmpina 2019 este Rusia, apoi vine rândul nostru și al vecinilor din Balcani, iar apoi cei din Europa de Vest. Ultimii care vor trece în noul an sunt locuitorii Americilor. Anul 2018 a adus și foarte multe schimbări pozitive în lume. Despre ele ne vorbește acum Sonia Teodoriu. În anul 2018, Franța a interzis restaurantelor să arunce mâncarea care rămâne. Trebuie donată, altfel restaurantele riscă o amendă. Tot Franța a declarat în afara legii toate pesticidele care dăunează albinelor. Scoția a oferit produse de igienă intimă femeilor cu posibilități materiale reduse. Doctorii din Ruanda pot comanda acum rezerve de sânge printr-un SMS. Acestea le sunt livrate cu o dronă. California a devenit primul stat american care a interzis produsele cosmetice testate pe animale. 1,5 milioane de voluntari au plantat în India 66 de milioane de copaci în doar 12 ore. În mod oficial, pentru prima dată în istorie, femeile din Arabia Saudită au voie să conducă. Gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii s-a micșorat. Două companii din Londra și Viena au început să transforme resturile de pâine în bere. Ora 13 și 3 minute, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radu Constantinescu la Europa FM. Mulțumim pentru informații, vă așteptăm cu Pink și Try. De la Ina, pentru că... Pentru că ne iubim și avem în noi acel nu știu și Lidia ce. Buble împreună cu Mateo, mi-e bine. Să ne fie bine, pentru că asta ne dorim cu toții de la noul an. Rămâneți cu Europa FM, Cyndi Lauper, în aceste momente. sunt George Zafiu. De la 2019 nu vreau decât FB-uri pentru Alexandra și ceva mese copioase alături de Vlad și Luca. 2019 începe la Europa FM. Doar prin ochii tăi îmi văd fericirea. Sufletul îmi cântă când mă privește. Iar cu tine lumea pare mai mare. Când în șoapte noi ne spunem povești. Atunci când stele casper, că-și vor găsi dorința potrivită. Atunci când visele se nasc, chiar tu prin zâmbete mă faci fericită. Dar nu stau să mă complic. Tu stai lângă mine și ajută-mă să le aplic. Tot ce avem nevoie nu necesită cuvinte, pentru că știm să ne bucurăm din lucruri simple. Atunci când stele casper, că-și vor găsi dorința potrivită. Atunci când visele se nasc, chiar tu prin zâmbete mă faci fericită. Că și Ina va avea un an bun în 2019 și ne va aduce alte piese, așa cum sperăm că toți artiștii pe care îi difuzăm la Europa FM să aibă un an excelent și odată cu ei și noi și ascultătorii Europa FM care vor avea ce să audă. Big Mountain imediat, Baby I Love Your Way și Can't Get You Out of My Head de la Kylie. Alo, ce faci? Vii diseară la plantarea de brazi? Ce plantare? Hai să-ți dau un indiciu. În cazul ăsta, mai pune două bergambiri la rece. Vin cu un prieten. Iarna asta te răcorești și reîmpădurești din nou. Savurezi bergambiri alături de prietenii tăi și împreună contribuiți la plantarea a încă 50.000 de brazi. E atât de simplu. Bergambiri. Prietenii știu de ce. Răcorește-te responsabil. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way. Every day. Shadows grow so long before my eyes. sunset in your eyes, brown and gray. Stalking islands in the sun. I wish I could buy one.